Meglepő módon a Hét műtárgya című műsor következik, vagy műsor rész következik itt a Petőfi Rádióban, de ez egy olyan műtárgy, ami nem több száz éves, hanem igazából újdonság. Teljesen. Most fogják még bemutatni. Éppen ezért, mivel a digitális világ műtárgyáról van szó, a mű ebben egy görög betűvel írandó, egy mű betűvel. Fájdalmas volt? Nagyon kemény. Jó estét kívánok, ez itt a Modem Idők, és akkor a Hét műtárgyában mi is van itt ebben a rovatban? Mondjuk úgy szépen magyarul, hogy tábla PC. Igen, tábla PC. Egy tábla számítógép, ami azért mégsem tábla, hanem úgy krétával kell írni rá, nem? Mivel kell ráírni? Elmesélem, jó, hogy miről szól ez a dolog. Ez, amit itt most mi látunk az asztalon, és a hallgatók nem látnak, ez egy nagyon apró kis notebook. Tehát ezt úgy hívják angolul, hogy sub-notebook, tehát a notebook méreténél még egyel kisebb notebook. Aki még a notebook szót sem tudja, az mondjuk, hogy noteszgép. Igen, noteszgép, igen, magyarul, bocsánat. Ez arról szól tulajdonképpen, hogy én ezt ki tudom nyitni, és tudom használni, mint egy noteszgépet. Körülbelül akkora egyébként, mint egy határidő napló. Igen, talán kicsit nagyobb. És ugyanakkor viszont egyszerűen mozdattal el tudom forgatni a tetejét, és egyszer csak így vissza tudom hajtani rá. Tehát úgy kell elképzelni, mint hogyha a noteszgépnek a felhajtott képernyőjét elforgatnánk, és visszahajtanánk a billentyűzetre, és így kapunk egy nagy felületet, ami maga a képernyő, amire egy bizonyos ceruzával tudunk írni. Ez a felület, ez egy nyomásérzékeny felület, ami egyrészt a ceruzának az írását, tehát attól függően, mennyire nyomom rá, attól függően, hogyha rajzolok rajta, akkor az is látszik, de ugyanakkor... Tehát vastagság, meg vastagsága így van. Tud. Mivel hallgatók nem látják ezt, mondjuk el, hogy nem tintával, meg nem grafittal írsz rá. Ez egy kicsi műanyag ceruza. Megmondom, honnan lehet ismerős ez a technológia. A grafikusok használják már nagyon-nagyon régóta úgynevezett grafikus táblákat, amiket szintén ugyanígy rá lehet kapcsolni a számítógépre, és akkor azon rajzolnak, és sokkal élethűbben lehet vele rajzolni, mint magával az egérrel. Hát, és ez biztos. És tulajdonképpen ezt fejlesztették tovább, úgyhogy innentől kezdve bele fog épülni a kisebb számítógépekbe, mint tábla PC, tud kézírást felismerni, majdnem 99%-os teljesítménnyel, de természetesen csak angol nyelven lehet szóval. Nem mondod komolyan, hogy most én elkezdenék itt angolul írni, akkor nyomtatná a szöveget? A kézírásodat átültetni a nyomtatásba. Átültetni a nyomtatásba mindent. Rácsodálkozni még ezután is fogunk, de mindezek előtt azért hallgassuk meg a műsor tartalomjegyzékét. A Hét műtárgyáról majd még visszatérünk. Zoli is megfoghatja, Szonya is megfoghatja, és lehet majd kérdezősködni ezzel kapcsolatban. A hírválasztó ma este először a rotáció alapján Kitzinger Szonyát illeti, az ő válogatásából választunk. Előtte beszámolok az online szavazásunk jelenlegi eredményéről. Az Info szótárban ma este a Hét műtárgyával kapcsolatban beszélnek nyelvészünk. Kézbe vesszük az elektromos palatáblát. Bemutatjuk az egyszervolt.hu meseportált, és a versenybéli esélyeit is latolgatjuk. A Net doktor nőhez kapcsolódva a családoknak ajánlott robotrokonokat ajánlja figyelmünkbe. Válságkezelő robotok a vitásháztartásokban. És hogyha még lesz időnk, idézek egy-két hallgatói levelet is itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem Időkben. Szilágyi Árpád vagyok, itt van velünk Kitzinger Szonya, a Net doktornő, Spányik Balázs, a Chatman, velünk van Szalai Dániel is, aki a chat csatornánk mellett van, a Csüti Csati mellett, és Bódi Zoltán, a netnyelvész, aki az előbb már simogatta is ezt az elektromos palatáblát, vagy hogy nevezted az előbb. Igen, igen. Nem véletlen, hiszen pedagógus Zoli. Azt tudjátok, hogy kettő van az országban egyelőre? Belőle? Kettő? Nem belőle, mármint a elektromos palatáblából. Bódi Zoli, csak egy van. Igen. Hol a másik? Hát a cégnél, aki a koncepciót kitaláltam. Ott csak egy, akkor az az egy gép, igen, ami az országban van, az itt van most nálunk. Annyira exkluzív, hogy az itt van előttünk, igen, én legalábbis így tudom. Na mindegy, annál jobb. De ennek ezzel nem tudjuk kipróbálni, mert nem tudjuk igen, a jelszót. Hát ez az öröm az örömben, vagy fordítva, öröm az örömben. Mert hogy mondjuk el, hogy akihez ez most került, az a cég, Hát elfelejtette a jelszót. És éppen ezért most nem tudjuk bekapcsolni. Nem elfelejtette, annyi történt pusztán, hogy aki az nem adja meg a jelszót, mert nyilván a sajátját nem adhatja meg, hiszen ezzel dolgozik benne. Erről is szól egyébként a dolog, hogy sétál benne a házban, és simán tud dolgozni, mert a drót nélküli hálózat ezt lehetővé teszi. Aki viszont föltelepítette rá az operációs rendszert, az meg külföldön, és nem adhatja meg azt a jelszót, amivel hozzá tudnánk férni. Hát mindegy, ugyanazt látnánk egyébként ezen a képernyőn, jól tudunk tesztelni, hát amit egy notebook vagy egy notesgép képernyőjén, legalábbis azt gondolom, nagyjából, tehát igen, Windows felületet. Vannak, igen, abszolút, egy Windows XP Tablet PC Edition fut rajta, ez egy Windows XP SP1 kiegészítve néhány olyan dologgal, ami nincs benne amúgy az XP-ben, ami arra épül, hogy itt a nyomásérzékeny felületen tudjunk írni. Például, és tulajdonképpen Ez nem túl sérülékeny ennek a felület, tehát végül is hát állandóan igénybe van véve. Hát nem egy késsel kell karcolni, hanem egy... És mi van akkor, hogyha végül... Az idő eldönti szerintem. Uh-huh. És másfél millió forintba kerül egy ilyen, hogyha jól van. Legalábbis egyelőre. Hát igen, mert ez a poénja. Na, én azt mondom, hogy mindig egy picit később beszéljük ennek a részleteit. Nem bírjuk ki. A telefonszámunk 328-85-55, a honlapunkat a hungarynetworkgondolza.net.hu/modemidok. A csüti csati működik. 9-en vagyunk. chat.gyalogló.hu a cím, és ott a csüti csati szobába kell belépni. A honlapunkon ugye a múlt hét óta él a szavazógép. Az infószótárban is megemlegettük. Bizony, múlt héten. És az elindulását is bejelentettük. Azóta megindult a nagy szavazás, és jelentem tisztelettel, az eddigi szavazók 52,6%-a támogatja azt, hogy a következő modem idők találkozó Mikuláskor legyen, tehát december 5-én este, akkor találkozunk majd a Liszt Ferenc téren, a szokásos helyen, ahol mi a nyáron már egyszer a születésnapunk alkalmából találkoztunk mi együtt, itt az Asztaltársaság, illetve akinek volt kedve, hallgatóink közül is eljöhetett és csatlakozhatott hozzánk. Nagyon hideg lesz a kerthelyiségben. Majd beülünk, szerintem. De akkor lehet, hogy a következő szavazás erről szól, hogy hol legyen a következő találkozónk. És a hallgatókat én arra szeretném kérni, aki bejön a mi fórumunkba, illetve a honlapunkat meglátogatja, hogy írjon be a fórumba, hogy miről szavazzunk, és minden más javaslatot természetesen szívesen fogadunk a Modem Idők honlapján. Ami most következik, az a hírválasztó. Ugye két hete rotációs szisztémával körbeadjuk egymásnak a stafétabotot. Elsőként Chatman Balázs volt a hírválasztó, aztán én következtem, és most Kitzinger Szonyája a staféta. Akkor mondom gyorsan, hogy minél több idő legyen a beszélgetésre. Női játéktesztelő hiány lenne az első hírem, aztán a Hotmail bekeményít, illetve SMS-ben hívja a mosógép a szerelőt, ha elromlik. Gyorsan, egy gyors szavazás. Mindegyikhez kötődsz valamilyen szinten, Szonya. Nekem a bekeményítés tetszik. A igen, Zoli. Én a játéktesztelő hiányra szavazok. Én is a nőkre szavazok. Én pedig a nőkre szintén. Akkor. És a kedves vendégünk? Én is a játéktesztelő. No. Megvertetek, csúfondáros vereséget szenvedtem. A Lara Croft sorozat készítői női játékos... Még ezt elkezdtem, mert nem hallottuk. A Lara Croft sorozat készítői női játékosokat keresnek legújabb játékuk az Angel of Darkness tesztelésére. A Core Designnak ugyanis 85 főből álló tesztelő csapatában mindössze 5 nő található, amit kevesel a cég. A férfiak és a nők agya eltérően működik, és mi minden oldalt leszeretnénk fedni. A nők agya pedig egy új látásmódot hozna a játékban, mondja a cég szóvivője, aki bár a tesztelők fizetéséről nem árult el részleteket, azt minden esetre elismerte, pontosan annyit fizetnek a gyengébb nem képviselőinek is a fáradtságos munkáért, mint a hasonló képességekkel és tapasztalattal rendelkező férfiaknak. Az az semmit. De biztos fizetni. Szoktak fizetni az ilyen játék tesztelése? Tehát ha csináltad is, Balázs. Attól függ, hogy hogy. Hát, hogyha egy nyilvános tesztelésről van szó, amit mindenki letölthet az internetről egy bizonyos számú emberig, akkor nem fizetnek érte. Hogyha viszont fölvesznek téged, mint munkatársat ahhoz az adott céghez, aki fejleszt ezt a játékot, akkor nyilván fizetnek érte, hiszen akkor te ezért. De te, Balázs, talán részt is vettél ilyesmiben már, nem? Ebből egyébként meg lehet élni, ez egy polgári foglalkozás? Nem, ilyenben még nem vettem részt, tehát azért én nem csatlakoztam egyik játékfejlesztő stúdióhoz sem munkatársként, és nem, így nem, de tehát nyilvános béta tesztekben már vettem részt. Egyébként azt hadd javítsam ki, hogy a sorozat az nem Lara Croft sorozat, a Lara Croft a főszereplője ennek a bizonyos Tomb Raider című sorozatnak. Tehát azért ennyiben kicsit sántít a hír. De egyébként ez tényleg így van? Ti nagy játékosok vagytok, a nők agya másképp működik a játékban. De ez nem a játékokból következik, ez az élet minden területén megfigyelhető. Na jó, más miket mondhat egy nő? Túl vékony a dereka? Túl nagy a melle? Vagy milyen kifogásokkal élhet? Azoknak, akik nem tudják... És akkor mi van? Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy egy ilyen mondjuk régész hölgy, aki egyrészt nagyon jól néz ki, másrészt pedig rettentő harcias, különböző akadályokon keresztül jut el a játék céljáig, és hát semmi, mondhatni szinte a küllapján kívül semmi nőies nincs benne, úgyhogy igazából nem tudom elképzelni, hogy a női tesztelő mit tett hozzá ez a dologhoz, mert leginkább csupa olyan dolgot csinál, amit a férfiak csinálnak egy ízében, egy ilyen lövöldözős vagy akciójáték. Én mondok tippeket. No. Ugye az ismert dolog, hogy... Szilágyi Árpád női atya gondolkodik. Igen. Hogy a férfiak például sokkal jobban tájékozódnak, mondjuk egy nagyvárosban, mint a hölgyek. A hölgyek viszont sokkal könnyebben tanulnak nyelveket. Ez egy ilyen alapösszefüggés, ezt legkevesebben vitatják, és ezt én is megfigyeltem egyébként. Egy ilyen Lara Croft vagy Tomb Raider játékban sok helyre el kell kalandozni ennek a régész hölgynek. Tehát azt hiszem, hogy a pasiknak, férfiaknak, fiúknak könnyebb lehet ilyen szempontból játékban tájékozódni, hiszen valamilyen folyosókon keresztül el kell jutni valahova, egy kazamatában el kell jutni mondjuk egy műkincsig. Talán ez könnyebben mehet, és ezért ilyen szempontból ez a hölgyeknek megterhelőbb vagy nehezebb akadály lehet. Viszont ők azt figyelhetik meg, hogy adott esetben a játéknak a hangulata, az érzelmekre való hatása más lehet. Nem, Szonya? Jót mondok, vagy nem? Mindenképp, igen. Szerintem lehet, hogy pont ez van a háttérben, hogy próbálják a játékot úgy megcélozni, hogy a női játékosok is megvegyék, tehát hogy a nők számára, a lányok számára is izgalmas legyen, és ehhez viszont pont arra van szükség, hogy az ő szemszögből teszteljék le, hogy ez megfelel majd nekik. Na, de hát pontosan ez a kérdés, hogy mik lehetnek ezek a sajátságos szempontok. Szonya, neked vannak sajátságos szempontjaid, akkor amikor mondjuk megítélsz egy programot, egy játékot, egy filmet, bármit, ami... Hát úgy nagyjából azt hiszem kimerítetted, amit neki mondtál. Szempontjai vannak, hát miért lenne sajátságos magadhoz képest, ugye? Egyébként Balázs, hadd kérdezzem el, hogy ezért pénzt lehet kapni, tehát hogy így oda megyek, és akkor fizetés hol végén? Hát hogyha, mondom, hogyha fölvesznek téged, és te mint munkatárs szerepelsz ott, tehát alkalmazott leszel, akkor természetesen. Akkor az egy könnyű munka, nem? Hát azért nem biztos, szóval nem biztos azért egy bármilyen dolgot tesztelni, akár legyen az játék, akár operációs rendszer, akár valamilyen program, az nem olyan egyszerű. Tehát nem arról van szó, hogy éjjel-nappal játszani kell vele, hanem adott esetben... Meg hát ezt dokumentálni kell. Egyrészt dokumentálni kell, adott esetben pedig valamikor egy bizonyos részével, akár mit tudom, legyen az egy 10 másodpercnyi rész, kell reggeltől estig játszani és megfigyelni minden adott részét. Tehát azért lehet ez roppant fárasztó és idegőrlő is. Visszatérve ennek a hírnek az alapvető érdekességére, úgy, ahogy hölgy teszteleket is fölvesznek ebbe a csapatba. Én azt javaslom, hogy folytassuk ezt a vitát a mi fórumunkban, a Modemidők internetes fórumában, ahol fölvetjük majd ezt a témát, és én nagyon szeretném, hogyha hölgy hallgatóink is megírnák a véleményüket, hogy mi fontos nekik egy játékban. Például... És persze a cseten is lehet. Cseten is lehet, most is hozzá lehet szólni. Volt már valami hozzászólni? Hát kérdeztem, hogy van-e a hallgatóink között, a csetelők között hölgy, de nem volt sajnos senki. Arra szeretném például Kira nevű hallgatónkat bírni, aki ugye a fórumunkban rendszeresen ír, hogy ő is írja meg nekünk, hogy mit gondol az elektronikus játékokról. A virtuális világok, ugye ezek a játékoknak, a számítógépes játékoknak a legfőbb jellemzője, hogy elparangolhatunk valamilyen képzeletbeli helyszíne, például Lara Croft oldalán, vagy a helyében. Ez amolyan mesebeli világ, mesébe illő dolog, már persze kinek mennyire mesebeli és mennyire valóságos. Pintér Robertet azért hívtam be a stúdióba, mert ők egy olyan világot teremtettek az interneten, ami csupa-csupa meséből áll. A címe az egyszervolt.hu. Igen, illetve a mesék mellett azért sok minden van, például játékok is vannak nálunk, hogy az előző témához egy kicsit még visszakanyarodja. Mesebeli játékok. Nálunk, mi gyerekeknek készítünk például játékokat, és ott mi gyerekekkel emberléptékű, és nem sokszor. Ölni kell. Igen, tehát ez egy nagyon más világ, mint amit úgy általában megszoktunk, a számítógépes, lövöldözős játékok. Az ellenkezőjét próbáljuk. Akkor... Mi oktató készségfejlesztő játékokat csinálunk. Tehát akkor jobb, hogyha ezt a közelítést veszük, hogy a meséktől indultok így van, el, ugye? Egy szelíd világot képviselünk. Itt azt mondanám, hogy mi a szülői oldalt képviseljük. Ez egy kicsit hobbiként indult, és és mint kezdő és gyakorló szülők azt láttuk, hogy nincsen elég olyan felület a médiákban, de sorolhatnám, ahova én szívesen leültetném a gyerekeimet. Például a tévében, van még esti mese egyáltalán a tévékben? Vannak, csak hát a közszolgálat. Esti mese barátok közt. Aha, csak az neked mese. Neked mese, nekünk szenvedés. Meg a szóval... valóságsók, mint esti mese. Hát igen. Szóval visszatérve a gyerekeknek szóló mesékre. Benedek Elek könyvben ott van. Vannak most már modernebb szerzők, CD-romos alkotásokkal megjelentek. Miért jó az, hogyha az interneten vannak mesék? Hát itt is mi azt a világot szerettük volna visszahozni, amikor egy nagypapa vagy egy apuka mesél az unokájának vagy a gyerekének. Csak most itt bocsáss meg, a papa az ölébe veszi a tablet PC-t vagy a tábla PC-t, és internetről onnan olvassa a mesét? Nem, igazából alapvetően tényleg azt hirdetjük mi is, hogy el kell menni, kirándulni, könyvet kell olvasni, kutyával kell rohangálni, de azért ne felejtsük el, hogy itt van a számítógép, azért az a 21. század, a gyerekeket úgyse lehet letiltani a számítógép. Nagyon a másik pedig az, hogy roppant jó ugródeszka. Tehát én megnéztem ezt az oldalt, többször is rengetegen ajánlották, talán valami versengésben is benne vagytok, vagy nyertetek valami díjat is. Azt már mindjárt elmondjuk, bizony. Akkor ezt jól láttam, de színes, interaktív, talán népdalok is vannak rajta, amit meg lehet hallgatni. Négy alapvető pillér, a játékokat és a meséket említettük, de dalok is vannak, a Grillus Willinek a dalaival indultunk, azokra rajzfilmet csináltunk Flashben, illetve vannak műhelyfoglalkozások, azok ilyen kifejezetten ilyen otthoni, vagy iskolai, óvodai, szabadidős foglalkozásokat. És az oldalletöltések kapcsán mit tapasztaltok, kell ez az embereknek? Hát egyre többen, nekünk az a legnagyobb bajunk, ugye, hogy arra nincs pénzünk, hogy a marketing munkát erősítsük mellette. Szájhagyomány útján, ugye? Ahogy a mesék is terjedve. Azért nagyon sok jó partnerünk van, és egy-egy hír kapcsán meg tudunk nyilvánulni esetleg egy televízióba vagy rádióba, és ez azért előre viszi a dolgot. Sok olyan partnerünk van, akivel link cserét tudunk tartalom alapon kötni, hogy mondjuk mi adunk egy mesét mondjuk minden nap nekik, és hogyha aki több mesét szeretne, az átjön hozzánk, és oda irányítja, mert van egy ilyen szolgáltatásunk is, hogy esti mese, az minden este egy kis rajzzal egy mesét lehet ott hazavinni egy kiprintelt formában. Annak a zenéjét halljuk? Itt igen, az egyszervolt.hu-nak a zenéjét halljuk. Hát csak kicsit halkan, nem tudod felhangosítani ezt a... És kellemes fújjon. Ez is a Grillus Willi és a Grillus Daninak a zenéje. A marketinget mondtad az előbb, az is egy kicsit mesébe illő történet, hogy hogyan jutottatok ti el egy európai multimédia versengésnek az élbolyába. Ugye azt lehet tudni egy pillanatban, mert most még a döntő előtt vagyunk, igen, hogy a Europri nevű versenyben 600 induló közül az első 30-ba bejutottatok, illetve a kategórián belül az első 5-be. Háromba? Igen. Akkor már borítékolható, igen, hogy maximum harmadik. Dobogósak vagyunk. Dobogósak már, ez biztos, igen. Nagyszerű. Egy olyan kategóriába jutottunk be, ami így a társadalom felé az első lépéseket megtenni kívánó multimédia felületekről, szóval nem is tudom pontosan fordítani a magyarra, de erről szól gyakorlatilag, hogy ugye nagyon sokan vannak a világban, akik nem ismerik a számítógépet, az internetet, és sok olyan kezdeményezés van, aki szeretné megszólítani ezt a társaságot, hát itt a gyerekek irányába. Pontosabban kellene lennie, mert annyira, igen, hiányzik a tartalom, a magyar tartalom a webről, például ezek a formák, ezek az ötletek. Amikor... Ez most már nem hiányzik. Ez most már nem hiányzik, igen. Igen, ez most már nem hiányzik. Egyébként, amit kialakítottatok az egyszervolt.hu oldalon, az főképpen a gyerekeknek szól, ahogyan belép a gyerekek gondolkodásához igazodik, vagy inkább a szülőkéhez? Tehát én, mint szülő, megtalálom ott az én kedvenc mesémet, amit el akarom mondani, vagy el akarok mesélni a gyermekemnek, és mondjuk ki tudom keresni bizonyos szempontok alapján, vagy a gyerek, akinek inkább még a formák, a színek, a játékos dolgok számítanak, ő tud. Mindkettőt maradni. Szeretnénk elérni, végül is két részből áll az oldal, az egyik a gyerekeknek a műsorok, amiről az elején beszéltünk, és a felnőtteknek is van egy Napocska című kis újság, az egy hagyományos HTML felület, pont azért, hogy gyorsan érhessék az információt, például most közel 170 intézmény küldi nekünk a hétvégi programokat, ami kifejezetten ilyen, hogy hol van táncház, mi van a planetáriumban, hol lép föl a Kaláka együttes. De mondjuk kiemelném például, hogy egyedül nálunk van a Ransburg tanár úr, ő vele lehet ott beszélgetni, és a fórumban vele kommunikálni pszichológiai vagy gyerekpszichológiai kérdésekről. Gyerekek is kérdezhetnek? Hát ők is, de ez mondjuk itt a felnőttek szoktak jelesül. Hát köszönöm szépen, Robert, hogy bejöttél hozzánk, és ígérd meg nekem, hogy december elején, amikor már az eredményhirdetésen túl vagyunk, akkor majd beszámolunk erről itt a műsorban. Remélem, hogy valami jó hírre lehetem visszatérni. Maradjunk a családoknál. Ned doktornő, hoztam, mit tapasztalsz? Tényleg? Halljuk, az Elisit. Az úgy kezdődik, hogy hol nem volt, ugye? Mert egyszer voltról már volt szó. Egy robotról beszélek, kinek neve Papero. Azt kell róla tudni, hogy 40 centi magas, 5 kilót nyom, két digitális kamerával lát, 4 mikrofonnal hal. És ember akar lenni? Hát, akkor ez a Pinocchio mese. 5 szenzor és egy motor segítségével önálló közlekedésre is képes. Ebbe ugye eddig semmi meglepő nincs, hiszen fél évről fél évre jönnek ki az újabb, bugyutább robotok, viszont ennek van egy olyan különlegessége, hogy válságot kezel. Tehát a családon belül ketten összevesznek, magukra zárják az ajtót, vagy becsapják esetleg, akkor a robot akcióba lép, bemegy a szobába, azt nem írja a hír, hogy hogyan. De és visznek egy sört. Arra is képes, hogy a zárt ajtók mögül is elszívassa a békepipát, úgymond a sérelmes felekkel. El tudjátok képzelni azt, hogy bemegy egy robot és közli veled, mondjuk, hogy kezeljünk válságot, vagy tudod, mi lenne az első meg, reakcióm egy ilyen helyzetben, amikor kikapcs. Halálosan föl vagyok idegesítő. Nem, belerúgnál, mint állat. Hát valami az hasonló. Úgy oda vágnám a sarokba, hogy pont erről viszlik hogy letörne. 40 centi, de teljesen ütésálló. Hát a gumírozott, és irgalmatlan nagyot bele lehet rúgni, és ezzel elszáll bőled minden feszültség. Én már összetörtem egy ütésálló telefont, úgyhogy... Úgy, a robot 3000 szót ismer, 650 kifejezést tud felismerni, illetve hangulatokat is érzékel. Oda megy beszélgetést, kezdeményez veled, és akkor a kis memóriájából kiválasztja azt a megfelelő hangulati elemet, amit neki kéne alkalmazni a beszéd során, és akkor így megpróbál vele társalogni, kibeszélteti veled a problémákat. Figyelj, annyira rövid ez a hír, hogy nem írja, de nem tartom hát valószínűleg... Igazából akkor lenne ez profi, hogyha tudna tanulni is, mert hát így szerintem mindig azon járna az eszem, hogy fenni, már megint rosszra gondol. Ha gondol egyáltalán valamire. De hát, arra például nagyon jó, hogy már... egy szülő-gyerek vita esetén a két családok között közvetítsen. Kereskedelmi forgalomban még nem kapható, 10 család teszteli. Honnan tudja megkülönböztetni, hogy én vesztem össze akárkimmel, vagy nem a tévé szól? Oda megy a tévéhez és válságot kezel? Hát erről, figyelj, erről nincs hírünk, tesztelnék én szívesen, mint nő. Én is azt hiszem, robotot, szívesen tesztelni. De, szóval, ezek mindig felröppennek ilyen hírek, és aztán semmi nem lesz belőle. Nem is tudom, miért hoztam el ezt a hírt. Szándék olyan jó. De jó, jó volt, érdekes. Ezeken tudunk a legjobbakat szórakozni, igen, nem? Igen. És hát ez most már a többedik generációs robot, azért ezt hát mondjuk el, mert ugye Ajbóról volt szó, meg a kutyus macskát utánzó robotokról, sőt focizó robotokról is volt szó, amik tanultak, meg különböző helyzeteket oldottak meg. Úgy látszik, hogy ezeket a funkciókat most már összerakják. Azt tudjátok rólam, hogy nem vagyok nagy híve ezeknek a pszichológus dumáknak, mely szerint a high-tech előre nyomulása ugye elidegeníti az embereket egymástól, és az emberi kapcsolatok ezáltal elvesznek, de itt azt kell, hogy mondjam, hogy igazat kell adnom ezeknek a frázisoknak. Mert hogy úgymond, a szándék legalábbis jó. Ez sok. Már nekem is tértett, hogy egy robot jön emberi kapcsolatokat kezelni. Szóval te is belerúgnál. Nem kéne. A hét műtárgyára térjünk vissza, mert még csomó minden bennünk maradt. Többek között Bódi Zoltánmal, aki a kifejezést is megvizsgálta. Mondd el, amit akarsz, aztán majd még beszélünk a műtárgyról. Jó. Nagyon izgat egyébként ez a szerkezet. Annál is inkább, mert ugye nem tudjuk bekapcsolni, csak itt áll előttem, borzasztóan idegesít. Nagyon kipróbálnám. Nem hiszem el, hogy fölismeri a kézírásomat. Egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy palatábla. Most a kedves rádió hallgatók, tényleg egy kicsit fényesebb, egy kicsit kevésbé kopottabb. Zoli, ne haragudj, ki tudja már az, hogy néz ki egy palatábla? Hát én a nagyanyámnak a padlásán még találtam egy palatáblát, és őrizzük is otthon, mint nagy kincset. Ugye ezen tanultak az én nagyszüleimnek a generációja, ilyen tanult még írni, vagy az előtte lévő generáció. Tehát egy ilyen kis fényes felületű, fekete, masszív kis tábla, és rá volt kötve valamilyen kréta, vagy ceruza, vagy palavesző, és azzal kellett rá írogatni. Egyébként innen származik tulajdonképpen az elnevezés. Az angolban a tablet, az ugye a tablettát is jelent, de most nem ez a jelentése használatos itt, hanem tábla, író tábla. Az angol nyelvterületen is használták ezt írás tanításra, tanulásra. Egyébként csak zárójában a tablettával való azonos alak, az valami nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka. Nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka. Nem feltételezem, hogy van kapcsolat. Valószínűleg ez egy idegen szó, és akkor az úgy bekerült az angolba is. Tudom már, hát egy tábla gyógyszer, ugye, amikor ott van abban... Nem, mert azt másképp mondják. Más kifejezéssel. Úgyhogy ne találgassunk. De ez biztos, hogy ebből származik, az író tábláról. Hát igen, ahogy mondtam is a műsor elején, tehát először a grafikus programokhoz és a grafikával foglalkozó embereknél bukkant föl ez a technológia. Arról beszélünk szerintem még, hogy mire való az, hogy most itt... Voltak éppen tényleg annyi a különbség a noteszgép meg a tábla PC. Mondjuk itt, hogy tábla PC? Hogy mondjuk, Zoli? Mondjuk szerintem ez nagyon jó. Nincs még ennek, nem is lehet még magyar változat. Ez egyetlen egy darab van Magyarországon. Lehetetlen, hogy elterjed volna. Szerintem lehet, hogy kettő van, de én úgy tudtam, ha kettő, még akkor igen. Sem hiszem, na, hogy minden esetre akkor mondjuk most tábla PC-nek. Tábla PC, ez egy szerintem nagyon jó. A fő különbséget ugye most abban látjuk, hogy a kijelzőjét ki tudjuk fordítani és igen, visszahajtani. Az a marha nagy előnye, hogyha ugye nincs kifordítva a kijelző, akkor elég nehéz rajta gépelni, hiszen egyik kézzel fogni kell, a másik kettővel gépelni, ez már három kéz. De így viszont, hogy kifordítod, így az egyik kezzel meg tudod fogni tényleg, mint egy táblát, a másikkal pedig tudsz ráírni. És arra találták ki tulajdonképpen, hogy egy számtalan olyan hely van még a világban, ahol az adott cégnek mondjuk vegyél egy raktárat, vagy egy kikötőt, vagy bármi ilyesmi dolgot, ahol az adott dolgok már számítógépesítve vannak, de hogyha el kell menni a számítógéptől mondjuk egy külső raktárba, akkor már meghalt az egész, visznek papírt, ceruzát, lejegyzetelők, aztán visszaviszik, beviszik az egészet. Most vége van, mert fogsz egy ilyen tábla PC-t, elgyalogolsz fel a raktárnak abba a csücskébe, ahol akarsz, följegyzed a dolgokat, amiket akarsz, utána visszamész, és miközben már mész vissza, a drót nélküli hálózat már észreveszi a gépedet, és lehúzza, és digitalizálja, és mire visszaérsz a gépedet, ez már ott van minden a helyén. Jó felhasználási terület például az egyetemi hallgatóknak, ugye a pénztárca függő a dolog, de jegyzeteléssel lehet használni, akár szóval egy orvos jelenleg vizitelni, és a vizit közben írogat egy-két dolgot. Arra is alkalmas, én nekem már volt módom kipróbálni, hogy olvasol egy jegyzetet, és a kézírásoddal, egy nyomtatott jegyzetet, a kézírásoddal megjegyzéseket fűzhetsz hozzá. Ha elrontottál egy betűt, kiradírozod, ha gondolod, akkor szövegkémelővel áthúzod. Zseniális. Tehát az rögtön ott a szövegben benne marad az én jegyzetem, ugye? Igen. És akkor úgy mentem el. Például, hogyha mondjuk javítom valakinek a cikkét, vagy bárkinek a szöveg, akkor így tudom visszaküldeni az én megjegyzéseimmel. Vagy diktálsz a gépnek, ugye ezek beszédfelismeréssel is rendelkeznek. Egy 5 perces tanulóprogram segít abban, hogy a számítógép megtanulja az akcentusodat, mert ugye csak angolul ért, meg a világnyelveken. Egyelőre. Kiejtésedet, a beszédtempódat, és utána bármit rá tudsz diktálni, és kis hiba százalékkal megoldja. Én még azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk a tanításba, oktatásba klasszul föl lehet majd használni, hiszen rögtön mondjuk, hogyha nem egy osztályról van szó, vagy egy nagy előadóterem hallgató közönségéről, néhány emberről, vagy akár egy tanítványról, akkor meg lehet mutatni vele egy csomó képet, úgyhogy nem is kell kivetíteni mondjuk diavetítővel, nem Zoli? Hát a jövő iskolájában még szerintem nem tudunk bepillantani itt mi magyar viszonyaink között. De mi most bepillantottunk ennyiben a hétműtárgyával. Nekünk van rá lehetőségünk. Röviden, Szonya. Csak annyit akartam, hogy talán nem lenne rossz dolog. Ja, jó. Hát, hogy egyáltalán tisztába tenni, hogy mi ez a tablet PC, mert hogy nem egyfajta tablet PC lesz, hanem tulajdonképpen ezt a koncepciót a Microsoft találta ki, és ezt eladja a hardware gyártóknak, és mindenki olyan formába önti ezt a kézírás amilyenbe akarja. Amilyenbe akarja. Majd lehet látni később is. Eddig tartott már modemidők, a honlapunkat a hungarynetwork.net.hu/modemidok. Legutóbbi felvételeinket a PC-vel CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Az internetkalóz CD-n pedig ezúttal a valóság show-val kapcsolatos adásaink szerepelnek. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra. We'll be right back.